akashangaa jamani, nyanya zote zimefanya kazi lakini sio kama hii. Kitu kifuasi. Kisha kushangaa ni kwamba na sentimita zinakaa zimekaa sawa, lakini mtoto atoki. Ah jamani, nije nauliza, nije nitakuja, muda shafika, ila nakuja kuteseka. Nimeshatimiza miezi tisa, ila mama kanitesa. Nitakuja, muda shafika, ila nakuja kuteseka. Nimeshatimiza miezi tisa, ila mama kanitesa. Ah jamani, nije ama sije? Jamani nije, oh ama sije? Ah nauliza, nije ama sije? Jamani nije. Kwanza nakulaumu mama, sababu haujatulia. Ndo maana baba kumwambia una mimba yake alikukatalia. Kumbe Shabani na Juma na wao mimba wanahudumia. Basi baba kaingia unyonge, kaona na bambikio. Dunia nzima mama nataja kwa kwa mazuri. Masikini mimi, Mungu kanipa mama katili. Mama sina sababu ya kukupenda na kuchukia. Mana pojua una mimba ukataka kuniua. Mama unavakita ite di mwanao na nibana. Unajua tumbo likionekana utakosa mabwana. Kwani umenibeba miezi tisa lakini sikufadhili. Hata nikizaliwa nikafanikiwa, hata mia sikugai. Kiukweli sitaki, sitaki mikuja duniani. Mama bingwa wa chula unapanda diju kwani. Unaleo navuta bangi huku nipo tumboni. Kija kuwa kiongozi wa panyalodi utamlaumu nani? Ndio maana nauliza, nije ama sije?